düşmana karşı. Yürü hey Cafer, sen de yürü düşmana karşı. Düşman askeri kaçıyor İzmir'e karşı. Düşman askeri kaçıyor İzmir'e karşı. Yürü hey Cafer, sen de yürü düşmana karşı. Yürü hey Cafer, sen de düşmana karşı. Haydi Germenciğin önünde toplar kuruldu. Aslan Cafer sol yanında, aman aman aman vuruldu. Aslan Cafer sol yanında, aman aman aman vuruldu. Varın söylen anamadan yollara bakmasın. Varın söylen anamadan yollara bakmasın. Cuha şalvarlarıma düğmeler takmasın. Caferim gelecek diye şalvarlarıma düğmeler takmasın. Caferim gelecek diye